kelenge, uyukutie. Uyu kelenge, uyukutie. Mama mbote mbote, ozoke ne wapie, ovana ka wapie. Mama kombo nona nye, nasombelo ninye. Mama mbote mbote, ozo kende.